بسم الله الرحمن الرحيم سورة الأعراف مكية مكي سورة ده یو آیات پکی مدنی ده چې وسالهم عن القرية امام قتاده تاسو فرمایي چې دا یو آیات پکی مدنی ده وسالهم عن القرية او یا طول مکی ده وسالهم عن القرية دا مدنی ده دغه یو آیات او دا واذ اخذ ربك دغه پکی مدنی ده او عبد الله ابن عباس او عبد الله ابن زبير سے فرمایي چې دا طول مکی ده دا اول نه تر اخره د دې صورت ربط ما قبل سره دا دی چې مخکې بیان د قرآن چې بأن هذا کتاب انزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون او د دې صورت په ابتدا کې ملا پاک فرمای کتاب انزل الیک دارنګ مخکې ترغیب الی اتباع کتاب الله دلتم ترغیب د اتباع د کتاب الله ته دارنګ مخکې التذکیر بعلاء الله او دلته بیان د توحید او د رسالت او د معاد دی او تذکیر بی علی اللہ ہم پکی بیانی دی صورت موضوع دا اصلاح بقیت اقوام العرب علی قلام میم سعاد اللہ اعلم بی مرادی بی ذالک اللہ پا خبر مراد بانی چی دا دین اتسا مراد دے اللہ پی خبر دے کتاب دا خبر دا پارا دا مقتدی محذوفے دے چی ہوا کتاب یا ذالک کتاب کتاب انزلہ دا انزل چه ده دا صفت دا پارا دا کتابون ده او دی صفت کی مقصود دلالت دالت علی قدره و قدر من انزل الیه دو فائدی دی پا دی صفت کی یو پا دی کی مرتبه دا قرآن ذکر کی گی بل پا دی کی مرتبه دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کی گی فَإِنَّ جَلَالَتَ الْمُنَزَّلِ يَدُلُّ عَلَى جَلَالَتَ الْمُنَزِّلِ يَدُلُّ عَلَى جَلَالَتِ الْمُنَزَّلِ وجلاله المنزل اليه منزل لوی ذات ده نو دا منزل بم غټ کتابی او منزل الیه پیغمبر چم ده هغه د لوی مرتبه والا پیغمبر ده نو انزل په دې خو پوه شو نو انزل صفت د پاره د کتابون ده فائدہ په دې صفت کې څه ده اشاره ده عظمت د قران او عظمت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا عظیم کتاب ده ځکه منزل عظیم ده او پیغمبر عظیم دے منزل الیہ عظیم دے زکہ چ منزل عظیم دے انزل سی غد مجهولی ذکر کڑا جریان علی سنن الکبریا دا مشرانو دا عادتی چ د خپل فعل نہ او د خپل عمل نہ د خپل فعل نہ تعبیر پسی غد مجهولی باندې او بل اللہ پا خبرداری ور کی دی خبر تا چ تسری ته ضرورت نشتا زکہ نازلون کی ډیر مشهور دے چ اللہ پاک دے ظاہر دے او مشهور دے نو د شهرت او د ظهور د وجنه د فاعل اصلا معین ده نو ذکر ته ضرورت نشته انزل الله پاک په صیغه د ماضی باندې ذکر کړه کتاب انزل ټول کتاب خو په دغه وخت کې نه نازل شو ځکه دا صورت په ترتیبی جمعي سره اووم صورت ده او په ترتیبی نزولی یې وشتم صورت ده د صورت سواد نه وروسته نازل شوی ده نو یې وشتم صورت ده ټولې څوارلس صورت دي د دې نه وروسته ډېر صورتونه پاتې دي نو صیغه د ماضی الله پاک ولی په صیغه د ماضی باندې تعبیر وکړو وجه دا ده چې لأن القرآن اسم للقدر المشترك بين الكل والجزء قرآن یوازې ټول کتاب ته نه وایي د الحمد نه تر والناس پورې بلکې قرآن قدر مشترک دی قرآن ټول تم وایي او بعضې تم وایي نو دا خو یوویشتم صورت دی که نه نو د دې نه مخکې شل نازل شوي دي نو هغې ته هم قرآن او کتاب ویلی شي صحیح شو نو قرآن قدر مشترک دی کتاب قدر مشترک دی کل او جز دواړو ته ویلی شي نو صیغه د ماضی په اعتبار د جز ورته ویلې ده ځکه شل صورته د دې نه مخکې نازل شوي دي یا دویم جواب ورته وکړه چې زه قرآن او کتاب دا د دې مجموع د پاره نوم دی د الحمد نه تر والناس پورې خو کله کله د تحقق د وجې نه استقبالي امر نازلولی شي په منزله د ماضوي نو بعضې خو نازل شوي دي بعضې نه دي نازل شوي نو دا کوم چې نه دي نازل شوي په هغې کې تیقن الوقوع ده خامخا به نازلیږي نو چې د تیقن الوقوع د تحقق الوقوع د وجې نه د دې ټول نه الله تعبیر په انزله باندې وکړو او یا تغلیب دی ما انزله ته تغلیب دی په ما لم ينزل باندې او کشاف تفسیری کشاف ورا دلته وایي چې دلته د کتاب نه صورت مراد دی او اطلاق د کتابو په صورت باندې مبالغتن کیږي او یا حقیقتن کیږي لکه ثبت هذا الحکم بالکتاب نو کتاب انزل الیکم دا عظیم کتاب دے چې نازل شوی دے تا ته فلا یکن فی صدرک حرج اللہ پاک فرمائی فلا یکن نو ندیشی فا یا دا عطف دا پارا دا پا محذوف باندی یعنی بلغه فلا یکن نو عطف کا پا محذوف بلغه فلا یکن فی صدر کا یکن دا فعال ناقصون ندے بلکہ دا فعال تامون ندے نو فلا یکن یعنی فلا یجد شکن موجود دنش شکر نو پا مقدر ور عطف کا چی بلغه فلا یکن او یا عطفك پا ما قبل نو چی پا ما قبل ور عطف کی نو بے اعتراض رازی چی مخی خو جملے خبری و او رسط جملے انشائی دا نو بیا یا مخکنی جملہ خبری ور تا اولا کا پا انشائی باندی دا سیوئے چی مخکنی جملہ پا لفظ کی خبری و پا معنا کی انشائی دا او یا دا رسط جملے انشائی کی تاویلو کا چی دا پا لفظ کی انشائی دا و پا معنا کی خبری دا دا خو کفا دا عطف دا پارکی او دام امکان لري چې فا د عطف د پاره نشي بلکې فا جزایش نو الله پاک فرمایي فلا یکن فی صدرک حرج یعنی اذا انزل الیک فلا یکن چې کله دا کتاب تا نازل شو نو فلا یکن فی صدرک حرج بیر ستا په سینه کې حرج نه او فرراوی چې دلته فا اعتراضیه ده په مابین د علت او د معلول کې کتاب انزل الیک لتنذر به وذکر للمؤمنین کتاب انزل الیک دا معلول دے لتنذر به وذکر للمؤمنین دا ورتا علت دے دا فلا یکن فی صدرک حرج دا دا علت او دا معلول پا مابین کی جملے معترض راغلا ندا پا منز کی امام فرراوی چی دا فا اعتراضی دا فا عاطفم ندا او فا جزایم ندا بلکہ دا فا اعتراضی دا نو فلا یکن فی صدرک حرج او دا جملے معترضہ پا دی منز کی ولی راغلا لترتبها علی المعلول فقط دا علت او دا معلول دوار نشاتا نشوا وجہ دا دا چی دا جملے معترضہ یوازی پا معلول مرتبا دا یعنی پا انزال مرتبا دا پا انزال پا انذار نہ دا مرتبہ لتنذر به وذکر للمؤمنین پا دی انذار نہ دا مرتبہ بلکہ پا انزال مرتبہ دا او دویم دا پارا دا رعایت الاہتمام مہتم بشان جملہ دا لدی وجن پا منز کی ذکر شو او دویم دا دی وجن پا منز کی ذکر شو چی اللہ پاک دی خبری تا اشارہ کئی چی معلول انزال دے او علت انذار دے دا انزال او انذار دوڑا چی دی دا دا فلا یکن فی صدرک حرج دا پارا کافی دی انزال مرتا کافی دی انذار مرتا کافی دی نورم دیر توجیحات فلا یکن فی صدرک اللہ پاک فرمائی ندی شی پسی نستا کی حرجن حرجن کی تنوین دا تقلیل دا پارا دے یعنی حرج ما لقون دے ضیق و تنگوالی دے مستا پسی نکی رانش الحرج حقیقت فی الضیقی حقیقی معنی دا تنگوالی دلتا ترین مراد شک دے عبداللہ ابن عباس ابن حرج المعنی پا شکون بانی کے علاقی لزوم دا شک چی دے دا ملزوم دے او دا سینی تنگوالی دا ورسر لازم دے نو ذکر دا لازم دے چی دا سینی تنگوالی دے او مراد ترین ملزوم دے چی شک دے او دا دی تاید دا دینم کی گی چی اللہ پاک فرمائی فلا تکونن من الممترین تا دا شکون کو نمکی گا نہی شک تا متوجہ شو فلا یکن فی صدرک حرج ندی موجود دنش استا پسینہ کی حرج شک دا نہی شک تا متوجہ شو حالاً کی نہی پیغمبر علیہ السلام تا متوجہ کول پکارو دا سی پکارو چی لا تحرج ایوہ النبیو شک مکو اے پیغمبر دلتے نہی پیغمبر علیہ السلام تا متوجہ نکل شک تا متوجہ کل پدی کی مبالغہ دا وقوع دا شک دا پیغمبر علیہ السلام پسینہ کی دا سبب دے او اتصاف دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا شک بانی دا ورطا مسبب دے نہی دا سبب نا چستا پسینہ کی دا شک نرازی نہی دا سبب نا دا نہی دا مسبب نا دا بطریق برہانی دا پیغمبر پسینہ کی شک نشتا ولی نشتا زکا شک نشتا لا یکن حرج شک دی موجود نشت نا دا پیغمبر سینہ دی متصف پا شک نشت نو چې شک موجود نشي دا سبب او د پیغمبر په سینه کې د شک را نشي دا ورته مسبب نو دلته نفي د سبب دا مراد ترې نه هغه مسبب دی نو به طریق برهاني دی دویم دا چې په دې کې مبالغه ده فی تنزیه النبی صلی الله علیه وسلم عن الشک چې پیغمبر د شک نه ډیر پاک دی ځکه نه دی یوشینا هغه د خلکو په وهم کې دا ورغورځي چې یاره دا صدور د منهی به د منهی عنهو نه ممکن، حالانکه صدور د شک د پیغمبر علیه السلام نه نه دی ممکن. له دې وجه نه نهی پیغمبر علیه السلام ته متوجه نه کړه، بلکې شک ته متوجه کړه. نو فلا یکن یعنی فلا یجد موجود دی نشي فی صدر کستا پسینه کې حرج یعنی شکن شک دی موجود نشي منه، دا متعلق تر حرج پورې دی او یا متعلق تر محذوف پورې دی، صفت دپاره د حرج دی یعنی حرج ما کائن فی منه حرج منه فلا یکن منه د دې ما انزل نه د دې کتاب نه لک شک دیم د دې ما انزل نه ستا پسینه کې رانش. لتنذر به د دې لپاره مې دا کتاب نازل کړی دی، لتنذر به هی زمیر الکتاب المنزلو ته راجع دی، د دې لپاره چې ته وویروې په دې الکتاب المنزلو باندې. او لتنذر کې دا لام متعلقه تر انزله پورې دی عند الفرا، کتاب انزل ولی انزل لتنذر به. او بعضی علما فرمایي چې دا متعلقه تر خبره پورې دی، یعنی لا یکن الحرج مستقرا فی صدرک، لا يكون الحرج يكون دفعل ناقصونش نو حرجون به اسم کیگی فی صدر کی دی ورته خبر کیگی نو تقدیر د عبارت دا کیگی لا يكون حرج مستقرا فی صدرک، دا حرج د ستا پسینه کی مستقر نشی. ولی د مستقر نشی لتنذر به و ذکر. او بعضی علما فرمای چې دا متعلقه تر یکن پورې دی، نو لا يكون لتنذر به د پاره د دې چې ته وویروې په دې قرآن باندې څوک ورباندې وویروې. نو دا فعل نازل که په منظره د لازم، نو معنی یې دا وکړه د پاره د دې چې ته په دې ویرولو کې بس فعل نازل شو په منظره د لازم. او یا فعل متعدد یا مفعول به ورته مقدر کا، حذف د مفعول د پاره د تعمیم دی چې ته وویروې ورباندې څوک وویروې، ټوله دنیا ورباندې وویروې، انس او جن. وذکرا للمؤمنین، او دا قرآن چې دی ذکر دا منصوب دی بفعل مزمر معطوف على تنذره، په فعل مزمر باندې منصوب دی، او هغه فعل مزمر په تنذره ورعطف دی، یعنی تذکر للمؤمنین ذکر د پاره د دې چې ته پند ورکې مؤمنانو ته، ذکر پند ورکولو تذکر المؤمنین لتذکر، نو په لتنذره به ورعطف دی. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اتبعوا ما انزل، فما انزل کی دو احتمال دی، یہ خود ما انزل نہ قرآن مراد دے، نو وزد ظاہر پا زید مزمر لتاکید الاتباع، او یاد ما انزل نہ کتاب و سنت مراد دے، نو وزد ظاہر بے پا زید مزمر نہ دشوی. اتبعوا ما انزل تاسو تابیش دا ما انزل، دا دوی ما توجی راجح دا ما انزل قرآن و سنت دے، نو تاسو تابیش دا قرآن و سنت چی دا دوڑا نازل شوی دی تاسو تا من ربکم دا جانب دا رب ستاسو نم، من ربکم من دا پارا دا ابتدا دا غایه ده او متعلق تر انزله پوری ده، نازل شوی ده تاسو تا دا جانب دا رب ستاسو نم. او یا دا حال وقیقه دا دی موصول نم ما انزله چی ده قائنم من ربکم، دا قائن ده دا جانب دا رب ستاسو نم. ولا تتبعو من دونه اولیان، او تاسو پیروی مکوی من دونه یعنی متجاوزین، حال دا چې تاسو متجاوزین یل، نو دا حال واقع شوی ده د فاعل د تتبعونا. ولا تتبعو من دونه هی زمیر رب تراجع ده، تاسو پیروی مکوی اولیاء د بوتانو، اولیاء په معنا د اسنامو، تاسو پیروی د بوتانو د شیطانانو مکوی، حال دا چې من دونه، حال دا چې تاسو متجاوزین د رب نه یی، رب هم پریخی ده او نور دوستانو نیولی دي. دام جایزه ده چې من دونه حال کوي د دې اولیانه، لا تتبعوا اولیاء کائنتا من دونه، تاسو مه تابع کیږئ پیروي مه کوئ د اولیاو، داسې اولیا چې کائن دي ما سوا د رب نه. دام جایزه ده دریم چې من دونه د دې رب د دې تتبعو پورې تعلق ورکئ، او زمیر ما انزله ته راجع کوي، حذف د مضاف په اولیا کې وکئ، نو بیا به معنا دی چې لا تتبعوا من دون ما انزل اباطیل الاولیاء، تاسو مه تابع کیږئ ما سوا د ما انزل نه د هغه باطلو خبرو د اولیاو، د هغه باطلو مه تابع کیږئ. قلیلا ما تذکرون، لږ غوندې ستاسو تذکرون پند اخلي، یعنی تذکرا قلیلا تذکرون، قلیلا د تذکرن د پاره صفت ده، او هغه د تذکرون د پر مفعول مطلق ده. نو تقدیر د عبارت دا ده چې تذکرن قلیلا تذکرون لغوند پنتا سواخله. وکم من قریه کم خبریه ده مبتدا ده. پدې پوه شو کنه امین الله دا آیات کریمه د تقلید په خلاف لیکلې ده. وای د تقلید په خلاف قرآنی دلایل یو دلیل دا لیکلې ده، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء. تاسو تابع شئ د ما انزل الیکم من ربکم، د قرآن تابع شئ، او د من دونه اولیاء م تابع کیږئ. امام صاحب په من دونه اولیاء کې داخل کړ، نو دومره غټه ګستاخی. نو تاسو خو جواب انشاءالله چې زده دی کنه، چې موږ د قرآن پیروي کوو او د سنت پیروي کوو د امام صاحب په راهنمایي کې. امام صاحب من دونه اولیاء کې نه دی داخل، من دونه اولیاء، اولیاء د الله کې دی، من دونه اولیاء کې نه دی. صحیح داسې اولیاء کې نه دی چې من دونه. وکم من قریه، نو کم خبریه دی مبتدا ده، او من قریه دا قریتین ورته تمیز دی، ډیر کلی. اهلکناها یعنی اردنا اهلاکها، الله فرمای چې ما د هغوی د اهلاک اراده کړې ده. نو فجاءها چې یو ځلې هلاک شي، نو بیا فجاءها دا مجیئت ورته نه دی متصور. له دې وجې نه ما درته تقدیر ولګولو چې اردنا اهلاکها. یا داسې ووایا فجاءها بأسنا، دا بأس مقدم دی په اهلاک. اول اهلاک بیا بأس، نو اول بأس راځي که اهلاک راځي؟ اول بأس راځي. له دې وجې نه بأس مؤخر د اهلاک نه نه دی، بلکې مقدم دی په اهلاک. نو اهلکناها کې ما درته تقدیر ولګولو چې اردنا اهلاکها، ډیر کلی دي. اهلکناها یعنی اردنا اهلاکها، چې ما اراده د دوی د اهلاک کړې ده. فإن البأس مقدم على الإهلاك. لیکن دا د ارادې تقدیر خو ډیر اسانه دی، هر څوک یې لګی. خو دلته د ارادې په تقدیر کې لوی اعتراض راځي، ډیر مشکل پیښیږي. دا اراده چې تا مقدره کړه، نو یا به مراد د دې ارادې نه تعلق تنجیزي وي، او یا به مراد اراده قدیمه د الله پاک وي. نو د ارادې نه به یا مراد تعلق د ارادې وي، یو اراده د بل تعلق د ارادې دی. نو که ستا مراد دا تعلق د ارادې وي، نو د تعلق د ارادې سره خو بیا بأس مقارن دی. اهلکناها اراده د اهلاک مې وکړه، د ارادې نه څه شی واخیستو؟ تعلق د ارادې. نو چې تعلق د ارادې راغلو، نو په همدې ټیم کې بأس راځي، تقدیم و تاخیر پکې نشته. نو د اردنا اهلاکها که د دې ارادې نه څه شی واخلو، شابس تعلق د ارادې. نو دا تعلق د ارادې چې دی مقارن د بأس سره دی، تقدیم و تأخیر پکې نشته. نو دا فاخو په تقدیم و تأخیر دلالت کوي چې فجاءها بأسنا، که دا تعلق د ارادې واخلو. نو تاسو ورته جواب ورکوئ چې مراد همدا تعلق د ارادې دی. لیکن قبل الوقوع، تعلق د ارادې مراد دی، لیکن شابسی قبل الوقوع یعنی قصدنا اهلاکها. اصل کې مطلب دا دی، قبل وقوع التعلق اهلکناها یعنی اردنا اهلاکها، او د اردنا اهلاکها نه تعلق د ارادې مراد دی. خو د تعلق د وقوع نه مخکې، نو المراد هذا مراد د تعلق دی، لیکن قبل الوقوع یعنی قصدنا اهلاکها. او یا دا ووایي چې دلته مراد اراده قدیمه ده، اراده قدیمه چې هغه د الله ازلي صفت دی. نو کم من قریه اهلکناها یعنی موږ ورته په ازل کې اراده د اهلاک کړې وه. نو چې په ازل کې اراده د اهلاک ورته کړې وه، نو فجاءها بأسنا، نو دا مجیئت د بأس په هغه ارادې ازلي باندې مرتب دی. نو دا مجیئت د بأس هم ازلي شو، لکه اراده د الله چې ازلي ده. نو تاسو ورته جواب ورکوئ چې د اهلاک نه مراد خذلان او عدم توفیق للخیر دی. د اهلاک نه څه شی مراد دی؟ اراده د اهلاک، اراده ازلیه د اهلاک. ما اراده د خذلان ورته کړې وه، او د عدم توفیق د خیر مې ورته کړې وه، او عدم توفیق د خیر هم ازلی دی. نو دا مجاز دی لقبیلې د اطلاق نه مسبب نه په سبب، او یا د اهلک نه معنا دا د حکم نه به اهلاکها، موږ فیصله د دوی د اهلاک کړې وه. یا دا وایي چې فا تفسیریه ده، لکه توزع فغسل، نو مقارنت دی پکې. اهلکناها فجاءها بأسنا، نو راغلو دوی ته زرم عذاب. بیاتن د حال واقع شوی دی، یعنی بائتینا، حال دا چې دوی په شپه کې وو، او هم قائلون، او یا په قیلوله کې وو، او د تنویع دپاره دی. د لوط علیه السلام په قوم باندې عذاب د شپې راغلو، او د شعیب علیه السلام په قوم باندې عذاب د قیلولې په ټیم کې راغلو. فما كان دعواهم منو الدعوة دوي دعواهم يعني دعاؤهم واستغاثتهم نو الدعاء أو استغاثة دوي إذ جاءهم بأسنا فأغا وقت چرا وعذاب زمان دوي تام إلا أن قالوا مگر دوي دعاگان استغاثي داوي أن قالوا چي دوي ويلي إنا كنا ظالمين يا الله پاكم ظالمانيو يعني دوي اعتراف بخبل زرم قولو فلنسألن الذين أرسل إليهم دا تخفيف أخروي دم أو فادا پارا دا ترتب و تخفيف دنيوي دم فلنسألن الذين دا تخفيف أخروي و تخفيف دنيوي باني ورتم تخفيف دنيوي باني مرتب دم تخفيف أخروي فادا پارا دا ترتب دا پا تخفيف دنيوي ذكرن حسب ترتبها وجودا وجودا تخفيف أخروي مستد ذكر كم مستقر فلنسألن الذين أرسل إليهم خام خازب تفوسكم الذين دا أغي خلقنا أرسل إليهم چبيت پیغمبر راغل دا سؤال توبيخين دا سؤال بدا توبيخي دا دي أمتياننا با الله سؤال دا توبيخ كي فلنسألن الذين أرسل إليهم أرسل إليهم أمم دي دا دوين با الله تفوس كي چبي أنكم اتبعتم الرسول أم لا تاسو دا پیغمبرانو پهروي کرده دا وكنم دا کرده نو دا امتیانو نبا اللہ تپوس کئی اس کا اعتراض کی چی قبل آیات کی خوال اللہ پاک فرمائی چی دا امتیانو نبا اللہ تپوس نکئی لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان ولنسألن المرسلین او زب اللہ پاک فرمائی چی تپوسو کم دا چانا دا پیغمبرانو نم چی مازا اجیبو تاسو تا دی امتیانو چی جواب درکو يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم المرسلين داسي آيات كريمة ده نزبة ده پیغمبرانو نم تپوسو کم ده امتیانو نبای موکم نوز پا يو آيات كريمة كي رازي چلا يسألو عن زنبه انسون ولا جان اغا سوال ده استعلام ده سوال ده استعلام بنكيگي او سوال ده توبیخ بكيگي نزل تا سوال ده توبیخ مراد ده فلنقصن عليهم اللہ پاک فرمائی خام خا بز بیان حکم کو دوی باندھے علیہم ضمیر مرسلین تراجے دے ہی نہ یکلمون چکل دوی خبر ہی کئی نظب پدوی بانی بیان حکم فلاں قصن علیہم زب بیان حکم پدوی بانی یعنی علی المرسلین ہی نہ یکلمون کل چی خبر ہی شروع کی بعلم یعنی بعلم کامل فعلم کامل بز دوی تخبر وکم فلاں قصن یعنی فلاں اخبرن بیان بوکم پدی مرسلین حین یکلمون بعلم بعلم کامل وما کننا نو پدوی بیان کم دوی بداسی بیانو کی چی سبحانک لا علم لنا وما کننا غائبین او اللہ پاک فرمائی نیو منگا نا خبر من تبلیغ الرسول و اجابت القوم والوزن دا مبتدا موصوف دا والوزن یوم اذن الحق وزن چی دے الحق دا صفت دا پارا دا وزن دے وزن چی دے حق وزن یوم ازن یعنی یوم از یکون سؤالو دا با پدغی ورز کی چی دا سوال و جواب پا کم ورز کی فمن سقلت موازینو دا چا تلی چی درندیشو الجمع بی اعتبار تعدد الاوزانی اویل موزونات جمع یا پا اعتبار دا تعدد دا اوزانو سرده یا پا اعتبار دا موزوناتو سرده دا چا چی تلی درندیش فأولئك هم المفلحون داخل كامياب دي ومن خفت موازينه دا چاچ تلس پتشي فأولئك الذين خسروا أنفسهم دا أغا خلق دي خسروا أنفسهم چخفل زانون پتاوان کی غرزول دي بتدويع فطرة الإسلام أغا فطرة دا إسلام زائي کرده ده نخفل زاني پا حلاقت کی پتاوان کی غرزول ده بما كانوا دا بما كانوا بآياتنا يظلمون ده خسرو پر تعلق لري او ما مصدر يدا زاني پتاوان کي ولي غرزه ولي ده بما كانوا بآياتنا يظلمون په سبب د ظلم د دوی زما په آياتونو باندې بما كانوا بآياتنا يظلمون كانوا ماضي ده يظلمون مضارع ده ماضي او مضارع چې کله سره یو ځای راشي نو کله دلالت په استمرار باندې کوي یعنی دوی علی الاستمرار دا ظلم کول ولقد مكناكم في الارض اللہ پاک فرمائی پا تحقیق سرما تاسو تا زیدر کڑیو پا زمکہ کی وجعلنا لکم فیها معائشہ او ما تاسو تا مقرر کڑیو پا دی زمکہ کی معائشہ یعنی اسباب المعائشہ اسباب دا زندگی قلیلا ما تشکرون دا تزیل دا پارا دا ما قبل دے ولقد خلقناکم فتحقیق سرما تاسو پیدا کرے دا آدم علیہ السلام نا او آدم علیہ السلام میں دا خور نا پیدا کرو ثم صورناکم بیما تاسو تما شکل در کرو ثم قلنا للملائکتی بیما ملائکو تویلی چی اسجدو لی آدم فسجدو الا ابلیس لم یکم من الساجدین قال ما منعک اللہ تسجدک اذ امرتک اللہ ورتویلی چی اے ابلیسا ولدی سمن عقلیتا اللہ تسجد چی تا سجدہ ونکڑا اذ امرتکا چی کلماتا تا امرتو قال انا خیر منہ شیطان ورتویلی چی اللہ پا کزددن بہترین خلقتنی من نارن یعنی اذ خلقتنی من نارن زکزد دور نا پیدا کرن وخلقتہو من طین او داد دا خٹ نا پیدا کرن نو ابلیس یو سو قیاسات جوڑ کر چی خلقتنی من النار وخلقتہو من الطین والنار نورانیون اور نورانی دے و تین ظلمانی یون او خط ظلمانی دا او مخلوق دا نورانی نا نورانی وی او مخلوق دا ظلمانی نا ظلمانی وی نز نورانی شم او آدم علیہ السلام ظلمانی شم او نورانی اشرف وی دا ظلمانی نا لدی وجہ نا ویزا دا آدم علیہ السلام نا اشرف یم او امر پا سجدہ باندے چی اشرف دا وشی چی تا سجدہ وکا غیر الاشرف دا دا دا حکمت نا خارج خبر دا نو چنگ تا امر کوی چی غیر اشرف دی سجدہ وکی غیر اشرف دا خدا قیاس د غلط و چنار اشرف دے شیطان د اور نہ پیدا دے اور اشرف نہ دے زمک اشرف ادا وجہ داد چزمکا کی امانت دے او پنار کی خیانت دے پزمکا کی و دانا واچوا پلس ہاؤ دانی رو باش او پور کی یوم لرگی واچوا نو نیم سیر ایرتری نہ جوڑش ہمدارا کی پزمکا کی توازو دا او پور کی تکبر دے لدی وجن کو قرر دنا رچت دا قرری دزمک نہ او دا قیاسم دا غلط و دا آخری جملہ چہ دا اشرف نہ چہ مخلوق نو آغا اشرفی اس منی چہ دا دین انسان پیدا کی گی منی غیر اشرف ادا او اشرف انسان تے نو پیدا شو او دا رنگ انسان چہ کم روڑی پوری اشرف شے دے خود سمرا غیر اشرف شے تے نو پیدا کی قال فہبت منہا اللہ پکرتو فرمن چہ کش شیطا سو دے جنت نا کش دے دے اسمان نا فما یکون لکا انت تکبر فیہا ندے جائستا دا پارا چہ تکبر پا اسمان کی ہوگی فخرج انک من الصاغرین وزت بشکت ذلیل نہ قال انذرنی یا اللہ پکمت مہلت راکم الى یوم یبعثون تر اخی ورزی پوری چی دوی د قبرون نہ رو چتی گی قال انک من المنذرین بشکت چی د اخی خلق نے چی مہلت ورتا ور کرے شوے دے الى وقت الیوم المعلوم د اسرافیل علیہ السلام تر اول شپلے پوری قال فبما اغویتنی نو قال شیطان ویلی بما با یا د سببیت د پاره ده او یا د قسم د پاره ده قسم ده چې زه تا گمراه کړم او یا د سببیت د پاره په سبب د دې چې زه تا گمراه کړم نو ما مصدریه ده با د سببیت د پاره یا د قسمیت د پاره ما مصدریه ده نو په سبب د دې چې زه تا گمراه کړم یا قسم ده چې زه تا گمراه کړم لأقعدن لهم نزبکینم دوی ته صراطک المستقیم پلا رستا کې چې نیغه ده چی جنت ترسی دلی دا سم لآتینہم بیا بزدوی تراتکم من بین ایدیہم دمخ کی طرفنا ومن خلفہم او دشاد طرفنا وعن ایمانہم او دخی طرفنا وعن شمائلہم او دچپ طرفنا عن ایمانہم دخی طرفنا دام جمع دا وعن شمائلہم او دچپ طرفنا مطلب دارے چی لأدلنہم بقدر الامکان چی سمرا ممکنی دمرا بزدوی بیلاری کوم نو دا حال د خپل وسوسی د مشابه کو د حال د راتلو د دشمن سره د هر ممکن طرف نه ولا تجد اکثرهم شاکرین او تب پیدا نه کی اکثر د دوی شاکرین یعنی متویعین اکثر د دوی به ستا اطاعت نه کوي د خپل ګمان باندې ویلو الله پاک د دوی ګمان په باره کې فرمایي ولقد صدق علیهم ابلیس ظنه ابلیس ور باندې خپل گمان رشتیا کو رشتیا مکسر شاکرین احسان منون کی ندی قال اخرج منها هذا میا جنت تراجی دے یا ملائکو تراجی دے یا اسمان تراجی دے اوز د جنت نا یا د ملائکو د صف نا یا د اسمان نا مذمومن یعنی مهانن دا د عبد الله ابن عباس معنا دا او یا مذمومن دا د ابن زید معنا دا مدحورن د دحر نا دے په معنا د طرد شړلو او ابعاد په حال کون ستا کی مدحورا یعنی مبعودا من الرحمت لمن تبعک منهم خامخا اغتسو چتابی شستا ددی مسلمانانو نا ددی انسانانو نا لاملأن جهنم نزبتكم جهنم منكم استاسنا اجمعين قول ويا ادم اسكن انت وزوجك الجنه فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان دا ومخيتي شوي وكنا فوسوس لهما الشيطان نوسوس واچ ولدوي الشيطان ليبديا يعني ليظهر لم د عقوبت تفارده عقوبت دا ليبديا لهما چخکار شو دي دوالو تماوري عنهما ماغوتي عنهما اغه چ ددي دوالو نه پټ شوي چ اغه ددي عورتو وفيه دليل على ان كشف العوره في الخلوه وعند الزوج من غير حاجه قبيح طبعا ده عورته كلا وول اگر چی په کمره کې یوازه او اگر چی زوج او د زوجی په مابین کې د عورت کلا وولي نو بغیر د ضرورت نه دا طبعا قبيح ده دلته خو بل څوک نه و یوازه زوج او زوجه خو بیا هم دا طبعا قبيح ده نو دوی په ځان باندې د انزرو پانی راته وکړي ليبدي لهما موري عنهما وكان لا يرانها من انفسهما دوی بخپل عورتونو ته نه قتل ولا احدهما من الاخر یو دبل عورت ته به نه قتل د دوی عورتونه په نور باندې پټو حکیم ترمذی لیکلی دی عن وهب بن منبه او یا په جامو پټو لکه د نوکانو په شان جامې وي لکه ابن ابي حاتم د سدین روایت کړی دی وقال ما نهاكما شیطان ورته ویلې چې نه یې منع کړی تاسو رب ستاسو عن هذه الشجره یعنی عن اکل هذه الشجره د خوراک د دیونې نه الا ان تكون استثناء مفرغه ده د مفعول لاجلهنا په حسب د مضاف او يا په حسب د حرف نفي نو ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره لشيء من الاشياء الا كراهه ان تكون ملكين يا لالا ان تكون ملكين د دې لپاره الله دا مکروه غني چې تاسو ملکين نشي او تكون من الخالدين ملکين نشي په عبادت کې یا په حسن کې او تكون او يا الله دا مکروه غنل چې تاسو نشي من الخالدين یعنی من الذين لا يموتون اصلا دا هغه خلکو نه چې بالکل نه مړ کیږي وقاسمهما یعنی اقسم لهما پس یې د مبالغه باندې د مفاعله باندې تعبیر د مبالغه د پاره ده قسم ورته وکړو انی لکما لمن الناصحین چې زستا سو دوړ د پاره د نصیحت کول کو نه ما فدلهما بغرور فدلهما د دې و معنا ده اطعمهما دوړته تمع ورکړه دا د ازهری معنا ده دویم معنا یې ده دلهما لاندې راوستل د دلن دلت دلوا بوکۍ زوړنده کړه نو دلهما بغرور لاندې راوستل په دوکه باندې یعنی حطهما عن درجتهما فلما ذاق الشجره چې کله دوی دا ونه وڅکله بدت لهما سوآتهما نو ښکاره شو دې دواړو ته عورتونه وتفقا دا دواړه شروع شو یخسفان علیهما چې تاولې په ځانونو باندې من ورق الجنه وناداهما ربهما آواز وکړو دې دواړو ته رب د دوی الم انهکما چې آیا تاسو ما نه وي منع کړي عن تلكما الشجرة يعني عن أكل تلكما الشجرة ده خوراك ده دي ولنا وأقول لكما آياتاس تما نويلي إن الشيطان لكما عدو مبين قال ربنا ظلمنا أنفسنا دي دوالو ويلي چيا رب زمن ظلم کرده ده من دخل زمن سرا وإن لم تغفر لنا وكتم تمغفرتونك وترحمنا وكمبان رحمونك لنكونن من الخاسرين نمون بدا تاوانيان نشو قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ستاسو د بازي بستاسو د بازو نور د پارا پزمو ته کی دښمنانی ولکم فی الارض مستقر زید قرار و متاع او زید نفع بی ستاسو د پارا بنفع الہین الہین الموت قال ورته وی فرمایل فیها تحیون فدیز مکه کی بتا سو ژوند کی گئی و فیها تموتون او فدیز مکه کی بتا سو مړ کی گئی و منها تخرجون او دیز مکه نه بتا سو روزی سبحان ربک ربنا اللهم اجرنا من سوء الدنيا وعذابها لا اله الا انت